Velkommen til De Sorte Spejdere på P3 med Anders Breinholt. My calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Velkommen til onsdagens udgave af De Sorte Spejdere, det musikalske talkshow, som sender de fleste dage i løbet af et år, i hvert fald hver dag, mellem 16 og 18, direkte her på P3. Mit navn er Anders Breinholt, og normalt vil jeg nu kunne sige, og ved siden af mig sidder min bedste ven, kollega og medvært, Anders Lund Madsen. Det gør Anders ikke i dag, og årsagen til, at Anders ikke sidder, det er simpelthen fordi, at Anders er et sted i Jylland, og er på vej til ja, vi kommer tilbage til det program, hvad det er, Anders egentlig laver i Jylland, fordi vi ringer selvfølgelig Anders op, og han er med på en telefon i største parten af programmet her. Normalt vil det jo så være sådan her i De Sorte Spejdere, at Anders og jeg, vi indleder programmet med en historie, hvor vi sidder og snakker lidt om vind og vejr. Det kunne være noget, vi har oplevet, noget, vi er sure over, noget, vi er glade over. Noget i den stil. Det, vi i daglig tale på redaktionen kalder introsnakken. Det kan man selvfølgelig ikke gøre, når Anders ikke er her. Det, jeg så vil gøre normalt, ellers det var, så ville jeg hæve Carsten, filosofen, ind. Så ville jeg sidde og chit-chatte lidt med ham. Men filosofen er ikke til stede, i hvert fald ikke lige nu. Så kunne jeg måske hedde Rebecca, vores journalistpraktikant, ind. Hun er heller ikke. Hun er ude på en meget vigtig opgave. Og den opgave, hun er ude på, kommer vi tilbage til, eller jeg kommer tilbage til den senere, fordi at, det er forhåbentlig en ret stor del af indholdet i programmet i dag. Så kunne jeg også godt have bedt Peter Lovs, vores tekniker, om at komme ind og sidde herinde. Peter Lovs har så valgt at sige, ved du hvad, jeg kommer ikke, fordi jeg vil hellere lave Godmorgen P3 i den her uge. Så han er Godmorgen P3's tekniker, det vil sige, når man er en tekniker i Danmarks Radio, så sidder man og styrer alle knapperne og sørger for, at lydene kommer på det rigtige tidspunkt, når musikken starter, som den skal. Så har vi vores afløser Henning, den Oscar-nominerede lydtekniker. Jeg ved ikke engang, om lydtekniker, det er simpelthen det er for slapt. Det er vel nærmest lyddesigner, creative sound engineer, nomineret for den danske kortfilm, En Kort En Lang, som jo var nomineret til Oscar i år. Så kunne jeg også vælge, og jamen, hun er der kommet, Gry, kan jeg da se nu. Hopsan, Gry, kom der herind. Vores redaktionschef, Gry Frid Nielsen, på programmet er den eneste sammen med jeg, og vores tekniker Henning Mortensen, som er til stede. Gry, velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Gry, du er jo som sådan min chef til daglig. Det er jeg nemlig. Du er redaktionschef, det er dig, der bestemmer, hvad vi skal indholde i De Sorte Spejdere. Ja. Det er dig, der ligesom er filtret, når Anders og jeg møder ind der ved en halv seks-tiden eller sådan noget. Og så har det været et par timer. Det er rigtigt. Så sidder du og siger, hvad har I? Og så vælter vi ud med gode idéer. Det er rigtigt. De fleste dage. Og så siger du, det er godt, det her er godt, det her tager vi. Rebecca lav det, Henning lav det, Anders lav det, Anders lav det. Carsten lav det, og jeg sidder så og laver masser af monopolet. Og så hver halve time, så går vi jo hen til dig. Ja. Og så fremlægger vi ligesom de klip, vi har lavet, og siger, vil det være substans i det her indslag, ikke? Ja, eller I kommer lige op og siger, det som jeg sagde før, det kunne være fedt, hvis du også fandt det der klip, eller det der klip, eller det der klip. Men jeg vil ikke vide, hvad du laver, fordi jeg vil ikke høre det, før det kommer i programmet. Nej, det er faktisk rigtigt. Det er sådan set som regel, sådan som vores produktionsmøder. Ja. Ja. Hvad kan du sige om programmet i dag? Jamen, det kommer til at handle utrolig meget om biler, ikke? Jo. Og hvis man sidder derude af kvinden, vi kan lige så godt sige det, som det er. Top Gear, det engelske fjernsynsprogram, verdens bedste bilprogram, der nogensinde er lavet. Det skulle da lige være på undtagelse af Søren Søltoft på TV2 News. Og der vil jeg sige, selvom man er kvinde, og Anders og jeg prøver jo at kvindelytterne, vi i disse dage især prøver vi at få kvinder til vores program. Vi kan forstå, at der er 70% af lytterne til vores program er mænd. De 70% skal stadig blive. Vi vil så bare gerne også have 70% kvinder oveni. Og det kan sagtens lade sig gøre. Der er måske nogen, der sidder og tænker, 70% kvinder, 70% mænd. 140. Det kan vi godt klare. Det bør kunne lade sig gøre. Ja. Og derfor satser vi på noget, som i dag et tema, som udenbart måske virker meget mandepræget. Men det vi er har det. Jo sendt Rebecca ud. Kvinder kører også bil. Nogle siger, de kører bedre end mænd. Nogle siger, de kører dårligere end mænd. Nu lyder det meget straksagtigt, det her. Og du kan da også faxe til os. Ring ind, hvis du også har prøvet netop dette problem ind til os nu. Skriv ind til Flux. I sætter en afstemning i gang. Ja. Så ja, det er temaet. Det er som sådan biler i dag. Ja. Og til at fange det kvindelige segment, kan man sige, dem, der sidder og lytter med, der startede vi med Kent. Jeg kan sige, jeg har bestemt alt musikken i dag. Det er rigtigt. Kent, om du var her, det er en hilsen til Anders, min bedste ven, som jo altså sidder stadig i Jylland i en bil, ikke? Ja. Jeg har fremskaffet, og der vil jeg godt sige tak til Stalknægt 26. Det er en fyr, som sender mange gode indslag ind til os. et kør- og hørbånd. Det er et credit card bånd til bilen, og det er det kassettebånd. Og det er et bånd. Ja, det er et kassettebånd. Og jeg afspiller kassettebåndet i dag, som man siger. Og vil det være med til at redde kvinder ind til ja, lige på programmet, ikke? Det tror jeg også, musikken i øret vel generelt. Og selvfølgelig Anders Lund Madsen. Ja, musikken har også en rød tråd, ikke? I det, at det er alt det musik, som Anders Lund Madsen ikke vil lære at spille, når han er til stede, ikke? Jo. For eksempel LOC ja. Og Lars Hug skal vi høre i dag. Suspekt. Suspekt skal vi også høre i dag. Det, selvom det måske, de har lige været i radioen 2,5 timer her til formiddag, ikke? Anders er med på en telefon om lidt, så den kan vi lige tage med ham. Okay. Det er måske bedst. Ja, og så, skal vi ikke bare ringe lille fyren op? Han sidder i Volvoen, Taxi Volvo, et sted derude, og har haft en usandsynlig travl dag i dag. Det, og det skal lige siges, det er helt legitimt. Anders har en fridag i dag, så han bliver også trukket i løn, fordi han ikke er her. Han har nemlig ikke løn under ferie. Bare så vi ved det. Velkommen til De Sorte Spejdere, den her onsdag. På vores hjemmeside, som hedder dr.dk/spejder, der er playlisten opdateret 100% hele tiden. Du kan også gå ind og se, hvilken musik det er, vi spiller. Den her er måske ikke så svær at huske. Det er Love Shop. Og Love Goes On Forever. Min gode ven, Anders Lund Madsen, befinder sig i øjeblikket i en blå Volvo. Kørende, netop kørt af Fyn, tror jeg godt, jeg kan afsløre. Og er vel omkring en Fredericia, stedet mellem Fredericia og Vejlebroen. Og jeg tror, vi har telefonisk kontakt til Anders om et øjeblik. Hallo? Det er korrekt. Goddag, min ven. Og goddag, gammel Jes. Nå. Så kør dog. Undskyld. Hvor er du henne? Jeg er en Ford Focus. Jeg er indadgående i Kolding Øst. Ja, tak. Nå, nå, og der er en Ford Focus for en, som tænker, som nu vinker. Og dermed er det en dygtig bilist. Det var bare, jeg troede, det var en Ford Focus, der kørte parkert. Nå, naturligvis. Men der er så en, der vinker nu. Ja, ja, så nu viser jeg, at det er en lytterprogram, og så kan jeg kun sige, sikke en flot bil, jeg kører bag her. Og sikke så godt og sikkert, du kører på vejen. Præcis. Det var fordi, at indfaldsvejen i Jylland er jo cutthroat business. Ja. Hvordan er vejret? Vejret er delvis skyet. Cumulus primært. Jeg vil sige, temperaturen ved vejoverfladen er 5 grader. Positiv Celsius. Ja. Sikkerheden virtually... Anders, stop. Gider du ikke sige det sådan på en lidt sådan pilotagtig måde? Vi har en næsten ubegrænset sikkerhed og temperatur uden for kabinen på minus 51 grader. Vejtemperaturen? Hvis vi kigger ned til højre for dem. Ja. Vejtemperaturen er 5 grader Celsius. Der er rigtig mange Volvoer. Det man kan kende, hvornår man indkom til Jylland, det er, når alle de gulplade Volvoer kommer frem. Ja, det var dem, der ikke havde råd til sæder, som man siger. Ja. Det er det lille ekstraudstyr, som er så forjættet for mange af os. Men lad os nu ikke. Jeg kan forstå, at det handler om biler. Ja, det er biltema i dag. Først skal vi måske lige forklare dig, hvorfor du ikke er her. Ja, ikke fordi jeg jo har... det er sjovt, det. Jeg er jo på vej til et indlæg på erhvervsskolernes årskongres i Kolding. Okay, Jeppe Kofod. Og hvad skal der ske derovre? Jeg kan gøre opmærksom på, at jeg er ikke lærer. Og jeg skal holde foredrag med titlen Fremtiden, hvordan griber vi den anden? Ja. Og hvordan, for erhvervsskoleledere i Danmark. Ja. Og jeg vil sige, det som er vigtigt, nu ser vi erhvervsskoler, det er jo ikke at gå i panik. Ja. Jeg vil skifte forandringer, men hold ud, lad være, ændre dig. Og hvis man bare holder ud længe nok, så giver de andre op, og så får man det, som man vil have det. Ja. Hold kæft, Kolding er stor. Det er en kæmpe by. Er det ikke Danmarks 6. eller 7. største by? Jeg tror, det er Danmarks 6. syvende. Ej, Randers er nummer 7, Kolding 9, ja, tror jeg. Esbjerg er nummer 5. Esbjerg er et totalt stor by. Ja. Men Esbjerg, det tror jeg ikke, vi taler om i dag, Jeppe Kofod. Jeg kan sige, at vi skal snakke med Jeppe Kofod senere. Han har mødt op til... skal vi ikke tage programoversigten, hva'? Skal vi ikke gøre det? Det er en hyggelig idé. Jeg vil også sige, jeg synes, den bornholmske partiorganisation er en utrolig smuk partiorganisation, som står... lige bag Jeppe Kofod, hvor de hører hjemme. Må jeg sige noget om Jeppe Kofod? Hvorimod den lille gruppe formand til ham, halvskalle Carsten Andersen, skulle tage sig rimelig sammen. at sige sådan noget utilgiveligt, det er den mest smålige lille pilletriller, jeg nogensinde har hørt om i dansk politik. Ja, men hvad er også oddsene for, at der er kvinder overhovedet under 55, som havde lyst til at kigge efter Carsten Hansen? Og det er måske det, der ligger. Så er det sådan noget smålighed. Det er så, måske det, er den utilgivende. Ja, jeg er lidt tyk og skaldet. Ikke der er noget galt i at være tyk og skaldet. Alle mænd ender jo der. Overhovedet ikke. Og undtagen også, der stadig vil holde håret i en høj alder. Ja, og der er jeg jo ikke en af dem. Men det er ikke noget galt, bare fordi man taber håret, Carsten, at man så mister ikke sin manddom, men det er der pokkers så meget, man skal tale om det. Ja, men, og det er der pokkers, at man pludselig sådan skal fryse Jeppe Kofod ud. Der må vi nok heller lige sørge for, at der ikke er nogen, der... Fordi hvad nu, hvis man kunne komme til? Og jeg vil også godt sende hilsen til formanden for DSU, altså feltmadrassen. Ja, det vil jeg da gerne kalde ham. Stikker. Det var sådan, man kaldte den. Man klippede dem skaldet under krigen, og så satte man ned på rådspladsen der. Og så sagde man, prøv at se stikkeren, se stikkeren, se stikkeren, se stikkeren. Det kommer lige det afsted til ham. Nej, det gør man ikke. Det kunne da være, man skulle til at indføre det igen, fordi det er der også. Og lad os da endelig få skubbet ansvar. Som vi snakker om i går, Anders, ikke? Hvad årsagen til at melde sig ind i et ungdomsparti er? Nu ved jeg godt, at Jeppe måske nok ikke er medlem af DSU som sådan, og der er måske lige et lille men i forhold til det der. Men så vidt vi ved stadigvæk, er der jo ikke sket noget siden i går. Og det er præcis 24 timer siden nu, for klokken er 14.22 om lidt. Og det er præcis 24 timer siden, at historien tækkede ind os også. Præcis. Og der er ikke rigtig sket noget andet end, at Poul Madsen på Ekstrabladet, manden som jo lever af at sælge luders annoncer, nu siger, at det er moralsk forkasteligt. Det lever godt af. Og lever rigtig godt af det. Det er vel det, der driver største part af hans løn. Med fast indtægt hver dag. Han er klar til at slagte Jeppe Kofod og sige, at han ikke kan få et politisk comeback, ikke? Og det samme er Jeppe Kofods egne venner, altså DSU, og så siden han også Kasser Hansen. Gruppeformand. Hvor flot at blive gruppeformand. Ja. Endnu en af de ukendte. Hvad blev der i øret af Jytte Abelstrøm, skulle jeg til at sige? Hvad hedder hun? Hun det er sgu for højere omtaget til hende. Jytte, ikke også Jytte Hilden. Hvad hedder hun? Jytte Andersen. Ja, Jytte Pien, ja. Se, det var en politiker, man kendte, ikke? Hun er arbejdsminister. Ja. Jeg vil sige, i det hele den her moras af plader og dobbeltmoral, så er det fornøjeligt og meget, meget velgørende at se Bornholmske partiorganisation sige, ved I hvad, han har gjort noget, han ikke er særlig stolt af, det kan vi godt forstå. Må ikke han klare sig alligevel. Ja. Det er folk, man kan forstå, og det er der, Bornholm stikker af for andre mennesker nogle gange. Ja. Jeg bliver bare så glad og stolt af at have noget med det nød at gøre. Men jeg afbrød, hvis en programoversigt gør det. Nej, jamen, ved du hvad, vi kan da lige så godt tage den nu, fordi at jeg har da lige legnet nogle klik op, tror jeg. Klik, og flot. Jeg har talt Hyundai på vej herover, skal jeg lige sige. Hvor mange er der? Jeg har overhalet 12 Hyundai'er. 12 Hyundai'er? 3 af dem er Atos. 12 Hyundai'er, ja. En pony og resten nogen, jeg ikke ved. Ja, jeg skal lige have hjælp af filosofen og Anders øjeblik, fordi vi kan lige så godt tage de klip nu. Ved du hvad, vi har det seneste nye fra... Ej, det er måske også det. Okay, det er lidt plat. Men vi har netop fået en kommentar ind fra Carsten Hansen. Nej, spændende. Vi har næsten lige fået en kommentar ind fra Carsten Hansen. Er du klar? Ja. Okay. Der skulle man nok have været der. Fint nok. Jeg mangler bare et andet klip, Carsten Holt. Jeg mangler, Mette Frederiksen ligger der, men hvor Jeppe Kofod taler ud? Hvad med Jette Gottlieb? Jette Gottlieb taler ud. Jamen, jeg har et klip her med Jette Gottlieb. Så er der F-16 lige over her i Kolding. Hvor mange F-16 er der, vil du være der? Der ligger to enkle F-16 i en skarp 45 graders krængning ind over havnen. Se det ligesom en pilot. Ja. Er du okay? Kæft, de flyver flot. De flyver eddermem langt nede. Kan du ikke ringe til noget søværnsoperativ? Jo. Prøv at høre. Jeppe Kofod, han har taget en tænkepause. Og klokken 12, der mødte han op til gruppemødet for at forklare sig. Okay. For hans partikammerater, ikke? Og inden skal jeg forklare, hvad han har gjort? Ja, åbenbart at undskylde. Jamen, jeg ved det ikke. Det er jo helt latterligt, det her. Hvad med, at Henrik Sass Larsen undskyldte for, at han var med til, at valget blev noget lort? Hvad med, at Helle Thorning undskyldte for, at partiet har det dårligere, end de nogensinde har haft det? Tænk gang, hvis man er socialdemokrat, hvor meget man vil skamme sig, ikke? Jo, men det Jeppe skal bedre for undskylde. Det eneste... Jamen, det er... Men hør her, hvad Mette Frederiksen, hun sagde umiddelbart inden gruppemødet. Og jeg synes også, det er fornuftigt, at Jeppe... Nu skal du holde din mund, Anders, fordi så kan man ikke høre klippet. Lige to sekunder. Der er også meget forsinket. Nej, nu skal jeg bare spole tilbage. Det her, velkommen til Radio Limfjorden i dag, direkte fra vores ungdomsskolekælder. Prøv at høre. her er Mette Frederiksen, hun tager inden. Og jeg synes også, det er fornuftigt, at Jeppe tager en tænkepause, og så har jeg ikke yderligere kommentarer. Flot. Så kommer Jeppe ud fra gruppemødet, hvor han altså har været inde og formodentlig at sige, ja, jeg har i den grad jogget i spinalen, kan man sige. Og prøv at høre jer. Hvad sagde du til gruppemødet? Altså det, der sker, det er jo, at den sindssygt flotte fyr fra der er et politisk kommentator, Carsten, Sigurd Svantesson, hvad hedder han, politisk redaktør? Kåre R. Skov, for satan. Kåre, ja. Og hele flokken af fluerne omkring lorten flyver efter Jeppe Kofod ned igennem gangene på, på Christiansborg. Det er en lille time gammel, det her klip. Prøv at høre. Ja, hvad sagde du til gruppemøde? Jamen, jeg har orienteret min gruppe og beklaget dybt over for min folketingsgruppe. Og jeg har sådan set ikke yderligere kommentarer i den her sag her. Det har aftalt med min ledelse, og sådan hænger det sammen. Så jeg har ikke yderligere kommentarer. Er det frivilligt, du forlader din poster? Jeg har ikke yderligere kommentarer i den her sag. Jeg vil sige, nu har jeg orienteret min gruppe. Jeg har følt, at jeg skulle ind, fordi det var en orienteringspunkt i dag på gruppemødet. Så jeg følt, at det er rigtigst at møde op og orientere min gruppe. Så er det helt klart, hvad der foregår. Hvad er din egen politiske fremtid? De siger, det er op til dig selv. Jo. Jeg har ikke flere kommentarer til det her. Jeppe, tak. Er du stadigvæk det? Jeg skal sige min hjælp. Han har ingen kommentar. Nej, det havde han. Det havde han ikke. Men, det er et godt politisk og journalistisk håndværk, det der. Men prøv at høre, Brum, hvad hedder det? Der er én ting ved Jeppe, kan man sige, ikke? Ja. Det er, hold fast, han så meget lettet ud, hvis du forstår. Ja. Ja, ja. Så spiller vi lige en plade. Men men en ting der var, manden er jo single, det vidste vi jo ikke i går. Nej, vi troede jo, at der var noget familie indover, ikke? Så det havde været... Og derfor havde vi lidt lav profil med hensyn til at støtte fyren, men jeg må sige, nu er der altså ved Gud i himlen ikke noget... Jeg kan ikke holde det ud. Nej, og det skal ikke være sådan noget, fordi der kommer også en del kommentarer på vores mail og sms i går, hvorfor skrev sådan lidt. Ja. Og det har ikke noget at gøre med, ej, hvad er du sej, du er 34 og kan være sammen med nogen pige eller noget som helst. Det er bare hele det der med, ja, det her kunne være en julefrokost i hvilket som helst dansk medievirksomhed. Det kunne have været på Ekstra Bladet for eksempel. Der kan du da sikkert nogle historier. Dem skal du ikke fortælle. Det kunne have været hvad som helst. Det kunne have været et gruppesommerlandsmøde i Socialdemokraterne. Det kunne have været i Fremskridtspartiet dengang. Det kunne have været hvor som helst, ikke? Ja. Folkekirkens Nødhjælp? Nej, det tror jeg så ikke. Jamen, der gik jeg for langt. Ja, der skulle du selvfølgelig lige strække den længere, end hvad godt var. Anders, du kan godt lige sidde ud i bilen lidt, ikke? Ja, jeg er kommet frem til hotellet. Jeg er klar, så jeg sidder bare i pladstid. Det er ikke noget. Hvad tid er det, du skal noget? Jeg skal være derinde om 10 minutter. Nå, fint. Og så spiller vi lige en plade. Tager vi din programoversigt, og så... ja, ikke? Jo. Hvad skal vi høre? Må jeg ønske en plade? Band of Horses. Nå, det er fedt. Er det dejligt over, ikke? Jo. Ja, okay. Og så Sigurd også, ikke? Jo. Du lytter til De Sorte Spejder, der sender direkte her på P3, sådan onsdag eftermiddag. Mit navn er Anders Breinholt, og i Kolding, netop nu ude foran et Best Western... Nej, det er foran Scandic, er det ikke? Comwell. Der er der erhvervsskolerne, de har der... Det går godt. Ja, det var... fint nok. I hvert fald er du et sted i Jylland, og du skal ind og holde et foredrag om lidt. Ja. Ja. Sikkerheden er næsten uendelig. Ja. Temperaturen 5 grader. Ja. Og let vind. Vækstens skydække. Og jeg må sige, der ser ud som om, der er godt pakket. Ja. Men vi var midt i en programoversigt. Ja, det var vi faktisk. Og her er, kære lytter, hvad vi har valgt at bringe i dagens udgave af De Sorte Spejdere. Det er biltema i dag. Og derfor er Rebecca, vores journalistpraktikant til bilmæsse i Bellacenteret, den er åbnet netop i dag. Og Anders Lund Madsen, du har været ude på sådan en præ-udstilling, kan jeg forstå. Og hvad kan du sige om biludstillingen i år? Jeg kan sige, det er jo en forhandlerudstilling, ikke præget af de helt store nyheder. Nej. Dog med undtagelse af visse chokerende nyheder, som jeg havde lejlighed til at se. Blandt andet har de valgt at lægge Hyundai-standen lige klods op af Volvo. Og det er ligesom at skide foran bager, om jeg så må sige, i overførende tid, ikke? Ja. Og det vil sige, at for at komme hen til Volvo, så skal man igennem Hyundai. Jeg kan sige, at når Rebecca er igennem, er det blandt andet senere fra Hyundai-standen i Bellacenteret. Okay. De har blandt andet udstedt en coupé-version af et eller andet Hyundai til 342.000. Som jo er lavet af rubiner og guld. Derfor koster den så mange penge. Så skal vi forbi aftenshowet i går, som jo dækkede den store X-Factor-koncert på Rådhuspladsen i København. Og en af de gode ting ved Danmarks Radio, det er, når vi virkelig har en succes, så forstår vi at give seerne det, de vil have. Så er der ikke noget med, altså, så er det ikke noget med, at klokken 19.22, så stopper vi den koncert, vi havde annonceret, der blev sendt en halv time. Og så viser vi en tarmskyldning i stedet for koncerten. Det kommer vi tilbage til. Så skal vi snakke om, hvorfor er så mange firmaer i reklamer bruger en Macintosh-computer, når de reklamerer for hjemmesider, hvor man ikke kan bruge en Macintosh-computer, blandt andet Danmarks Radio selv. Ja. Så vi skal snakke lidt mere X-Factor også faktisk, for der var lidt uenighed om, hvor mange publikummer der var på Rådhuspladsen i går. På TV2's hjemmeside er tallet 30.000, mens det på Danmarks Radios hjemmeside er 60.000 publikummer, der var på... vi har lavet en fintælling. Så har vi også et par nye filmklip, og Anders, prøv lige at spille en lige igen. Prøv lige at høre. Hello? Hello? Anybody home? Hey! Think with fly fin. Kunne du høre den? Ja. Og så er der også den her. My calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Så skal vi have en top 10.000 i dag. Vi skal ringe i den grad til Kasper for Thy. Og så skal vi spille tillidsbingo. Og det, jeg vil sige i forbindelse med tillidsbingo, hvis du sidder derude, kære lytter, og venter på, at der skal være tillidsbingo om en lille times tid, så kan vi sige, at tillidsbingo spiller vi umiddelbart som noget af det første i anden time af programmet, altså omkring 3:15. Fordi... Hvorfor nu det? Jamen, det er fordi, at Kasper kan vi ikke ringe til før efter 15:30. Forstået, ja. Og jeg... vi har mange ting at snakke med Kasper om. Ja. Ikke? Nej, hvor ærgerlig over, jeg ikke kan være. Jamen, er du ikke færdig der med en time? Nej, for jeg er jo først færdig klokken 4, når du er færdig. Nå, for sevans også. Så skal jeg gå ud fra foredraget, det virker under. Kan vi ligge på telefonen under de foredrag? Ikke noget ved. Så men det kommer til at koste dig. Ja, det er ikke engang løgn. Det koster mig... Du laver en Reimer Bo, kan jeg forstå. Ja, det er ikke engang løgn. Nej, jamen det fortjener du også, min skat. Du fortjener jamen, det. Jamen tak skal du have. Ja. Er der noget, vi lige skal... Jeg har tænkt mig at ringe til Rebecca om lidt. Er der noget, vi skal? Ja, det er kun hvis I har tid, men ellers gør vi det i morgen, når jeg er tilbage. Så de der Obama-hits og McCain-hits, som vi havde fundet i går, de er altså rigtig gode. Jeg tror næsten er sjovere, men det kan vi også tage i morgen. Ja. Okay. Ja. Men prøv lige at høre, inden du smutter, ikke? Ja. Jeg er... vi har fået tilsendt på redaktionen et kassettebånd, der hedder Kør og Hør. Ja. Det er et kassettebånd, som man, når man var ude i 80'erne, og at prøve at køre en ny bil, så satte man det her bånd i båndopspilleren i bilen, og så er der pludselig en, der begynder at fortælle om alle de glimrende finansieringstilbud, man kan få, samtidig med, at man kører rundt i sin nye Nissan Micra, for eksempel, ikke? Eller Nissan Sunny, eller hvad det nu var. Det bånd har vi fået tilsendt, og det vil jeg afspille i dag. Ej, hvor godt. Ja, det bliver ikke meget større. Nej, det er, jeg kan huske bånd. Jeg spiller det nu. Vi kan godt spille lidt af det. Vil du høre lidt af det? Jeg bare lige høre den snas. Ja. Snas starter kassettebåndet, ikke? Og det er rimelig progressiv musik, når man tænker på, at det er for en 485, det her. Ja, prøv at høre. Bemærk så speaket, der kommer om et øjeblik. Der går lige et minuts tid, så prøv at høre, tror jeg nok, 30 sekunder. Mens de vender dem til prøvebilen, spiller vi lidt musik. Senere vender vi tilbage og fortæller, hvordan de kan få bilen finansieret hos Provinskredit. Se, så sad familien der søndag eftermiddag med kassettebånd i. Oversalgsmesteren havde lige ved at knalde det her kassettebånd i. Og så kommer der en rar stemme og fortæller, hvordan og hvad man skal gøre, når man skal, have finansieret bilen på en eller anden måde. Hvordan? Hvad vil der Provinskredit? Jamen, det er en helt anden snak. Men alle de tilbud, de havde, og de havde et helt fantastisk magasin, Provinskredit, som hedder Credit Times. Men det vender vi også tilbage til. Det kan du desværre ikke høre, fordi der står, du underholder. Vi har jo haft mit podcast. Ja, det kan du regne med. Ved du hvad? Du vil gerne et stykke musik? Ja, hvad skal det være? Glossoly med Sigur Rós. Men den ligger bare ikke. Den har vi ikke. Men du kan få... prøv at høre den her, ikke? Hobbypolar, endnu bedre. Ja, tak. Den kommer her. Og så pas på dig selv, gammel dreng. I lige måde. Og så, pas på lyserne, ikke? Ja, og så ses vi i morgen. Modtaget. Kys. Hej. Kys. Om et øjeblik ringer vi op til Rebecca, som er på bilmesse i København. Hun er vores udflyvende reporter. Men det er efter Sigur Rós. fra en helt fantastisk plade, der hedder Tak, Sigurd Os og H.P. Polar. Det er sådan, at ikke særlig langt fra DR-byen, som jo ligger på Amager 2300 Superior, og der ligger Bella Centeret, som jo er Danmarks største, tror jeg nok, eller var det indtil at Messecenter Herning blev udbygget, sådan tror jeg faktisk, for at have fakta helt på plads. Bella Centeret er et sted, hvor Novo Nordisk, Falk holder aktionærmøder, firmafester, så er der forskellige udstillinger, der både bilmæssigt og så videre, og der er biludstilling i denne her weekend. Og så er der sikkert flere, der vil skrive nu, hvad så, når der er bilmæssig Herning? Hvorfor er I ikke der? Jeg lover, at næste gang, der er bilmæssig Herning, så sender vi derfra. Men Rebecca, vores journalistpartikant på De Sorte Spejder, hende har vi sendt i Bella Centeret, fordi at sidst vi havde Rebecca ude af huset og lavede en reportage for os, det var dengang håndboldlandsholdet, herrehåndboldlandsholdet landede i... jeg har Rebecca vendt i lidt, ikke? Kan du holde lidt på, som man siger? Ja. Ja, okay. Det lød lidt Jeppe Ny, eller Jeppe. Det var, da håndboldherrene de hjemkom fra Norge med EM-medaljer. Og det gik simpelthen så godt, Rebecca, da du var i lufthavnen der for et par måneders tid siden. Ja. Så derfor har vi valgt at sende dig til bilmæssen. Jeg vil da lige, for de lyttere, som ikke hørte programmet, dengang at du var i Københavns Lufthavn og hente, der sad du jo i en brandbil blandt andet, lidt senere i ankomsthallen. Der skete der følgende, vi bad dig om, der var masser af presse derude, masser af mennesker, der tog imod drengene, da de kom hjem med guldmedaljer. Der bad vi dig om at få fat i Bo Spillerberg, den bedste spiller på det danske herrehåndboldlandshold. Og jeg citerer nogenlunde, det lød nogenlunde sådan her. Spillerberg! Spillerberg! Det er for de sorte spejder! Det er for de sorte spejder! Og det lykkedes, Rebecca, med den ildhu, du ligger for dagen, at få fat i Bo Spillerberg. Ja, og jeg vil sige, at jeg har ikke været til speak-træning siden, så jeg taler stadig ligesådan og holder fast ved min totale hoseanske dialekt. Og det vil også være fuldstændig åndssvagt andet. Vi er glade for, at vi nu kan have to jyder på programmet. Vi har en amerikaner, amerikan-dansker degree. Så har vi en fra Sønderborg. Ah, ja. Hvad er det, det hedder? Toftlund. Og så har vi... Der er der ikke andet end jyder, mand. Så er der Henning fra Aalborg. Og fra Herning, og så er der dig fra Aarhus. Jamen, det er fantastisk. Ja, så er der bare mig for ølstykke. Sådan. Men Rebecca, du er til den store bilmesse, som netop er åbnet. Og hvad er ligesom ideen i, at du har taget det ud? Jamen, jeg vil jo gerne ud og kigge lidt på nogle biler, og måske lære lidt, fordi at indtil nu, der har jeg jo kun kunne beskrive biler ud fra deres farve. Det er sådan, jeg ikke selv har kørekort. Så jeg tænkte, der kunne jo være lidt, man måske kunne hente med herfra til en gang, man skulle til en eventuel køreprøve. Og jeg må sige, at jeg er meget imponeret, for der er biler overalt i alle afskygninger. Ja, det er jo en bilmæsse. Det er jo det som sådan en bilmæsse går ud på. Prøv lige at være stille en gang, Rebecca. Hvad er det for noget musik? Herude? Ja! Jeg tror, det er sådan noget for at få folk i godt humør. Man kan måske kalde det musak, lidt ligesom i supermarkedet, så bare for at få folk til at købe en bil. Rebecca, her er en historie, den er lidt lang. Men vi var altid til bådmæsse med min far, ikke? Fred være med ham. Ja. Og det var ude i Bella Center også. Og der var jo selvfølgelig både i alle afskygninger, som der jo er, når der er bådmæsse. Og så når man var til den her bådmæsse, og det var sgu hvert år, det var ikke kun hver andet år, det var dengang, der virkelig var gang i bådsalget. Så går man igennem derude, alle de der forskellige stande, og lige pludselig stod der en og solgte toastjern. Og jeg tror, han har købt en stand i Bella Centeret. Og uanset hvad der var, om der var husholdningsmæsse, bilmæsse, medicinmæsse, hvad der var, så stod han og solgte sit toastjern. Og det var ikke det der tefald, hvor man, altså du ved, det her, det er jo sådan et, der skulle på et blus. Et kogeblus, og så var det i støbejern, og så vendte man det om. Altså, det var ikke sådan noget med, at du bare smed dem ind i sådan en sandwichjernmaskine. Det var den helt klassiske. Kan du se, om han stadigvæk er derude? Og hvis jeg han vil ikke gerne er, undersøge det. Hvis han ikke er, så skal du over i informationen og spørge, hvad blev der af ham? Og der må du godt finde en af de informationsmedarbejdere, som ser ud som om, de har lidt anciennitet i Bella Centeret og lidt op i alderen, for de vil sikkert kunne huske ham. Jamen, det vil jeg helt klart prøve som næste mission. Men den første mission er jo, at jeg faktisk sidder inde i en bil og har fået en mand med sammensvoren til at tænde for et blinklys her om lidt. Og så tænkte jeg, at du måske kunne gætte, hvilken bil jeg sidder i. Så har jeg en idé. så gør vi det, at lytterne, som vi jo rent faktisk, jeg tror det eller ej, laver radio for, som jo lytter med, kære lytter, vi laver en quiz. Og Rebecca, det vi gør, det er, at... og når jeg siger til ham lidt, så aktiverer du det her blinklys. Og så spiller vi en plade, og så imens vi spiller pladen, så kan folk skrive ind, sms'e eller sende mail på satansyngel@dr.dk. Hvilket blinklys er det? Hvilken bil er det? Og så videre, ikke? Og dem, der så har gættet rigtigt, de vinder en præmie af en eller anden art. Det lyder som alle tiders idé. Der tænkte jeg lidt ud over programkonceptet, men det er jeg ked af. Rigtig men det godt stærkt, samarbejde der. Men du sidder så formodent sammen med en pressechef, fordi det fede ved automobilforhandlere, det er jo, at de er jo ikke særlig bange for, at der bliver sagt noget forkert om deres biler i radioen. Så de har vel mokket en eller anden marketingchef på ryggen af dig? Altså, det er ikke en marketingchef, det er en administrerende direktør, jeg sidder ved siden af. Upsan, upsan, upsan, upsan, upsan. Rebecca, bliv siddende. Ja. Hvis han pludselig kører... Nej, vi skulle da høre blinklyset, for fanden. Det var det, der var ideen. Ja, det tænkte jeg. Ja, det er flot, McFly. Det er godt. ja, det er flot. 2 sekunder, ikke? Behængelig på. Det var igen rigtig godt samarbejde. Hello? Anybody home? Hey! Think McFly thing. Okay, Rebecca, lad os høre blinklyset. Kære lytter, det vi gør nu, det er, at Rebecca aktiverer blinklyset i den her bil. Vi spiller et nummer. Du sms'er eller mailer ind. Hvad er det for en bil, Rebecca sidder i? Den, der gætter rigtigt, vinder ind de sorte brætter t-shirts. Værsgo. Og jeg går i gang nu. Hold da kæft, en god klokke, mand. Er den modtaget? Det sker da ondt, og jeg ved godt, hvad det er. Ja, kan vi bare først sige det efter pladen? Ja, jamen så snakkes vi jo ved der. Hvis han begynder at lave en Jeppe Kofod på dig, ham der, så hopper du ud af bilen. Det gør jeg med det samme. Her er familien, og det snor dig i min skarle, du. Familien og det snorer i min skalle. Du lytter til De Sorte Spejder. Vi sender direkte her på tag. Uden Anders Lund Madsen, som altså er i Kolding og har... Det er som det er. Han er her igen i morgen, og det er godt. Vi har biltema i dagens program. Rebecca, vores journalistpraktikant, er med fra Biler i Bella. God titel. I Bella-centeret i København. Og Rebecca? Ja? Der er rigtig mange lytter, der har skrevet ind. Og... jeg vil godt starte med at gætte, og derefter kan vi jo så se, om der er en lytter, der har ret. Du jamen, sidder det skal du da have lov til. I en fjolstrækker af en art, og det er enten en Hummer, eller også er det en Range Rover HSE Sport. Men det er sådan et, det var meget dybt. Det betyder, at det er i hvert fald ikke et instrument, hvor er bakelit. Og der kan jeg da snakke med direktøren bagefter og diskutere, hvad der blev bakelit. Det er en Range Rover, du sad i. Jamen, der er du jo ret meget på afveje, vil jeg sige. Fordi at jeg sidder faktisk i en Lamborghini Gallardo. Som jeg har prøvet at køre i. Lige præcis. Og derfor synes jeg jo, det er lidt pinligt, at du ikke kunne gætte det. Ja, men der kan jeg da sige, og det kan lyde som en dårlig undskyldning, men der, hvor vi kørte i Lamborghini, der brugte vi ikke blinklys, Rebecca. Det var ikke nødvendigt i bjergene i Italien i 2200 Nej. Meter over vandets overflade. Det er en lækker bil, ikke? Det er en super lækker bil, og den er knaldpanggul. Og det var egentlig derfor, jeg valgte at sætte mig ind i den. Og jeg kan sige, på vores hjemmeside, dr.dk/spejder, der kan man downloade en videopodcast, hvor Anders og jeg, vi rent faktisk kører Lamborghini i Italien. Hvad koster sådan en i Danmark? Jamen, den koster 4,9, så vidt jeg har kunnet. Så 4 millioner? Herude. Ja. Og 900.000? Ja, det er sådan en lille sag til de store tegnedrenge. Du aner ikke, hvad du snakker om, Rebecca. Du er helt væk. Rebecca, jeg starter lige. Jeg har modtaget kassettebånd, der hedder Kør Hør, og jeg kører det lige som underlægningsmusik. Det er et bånd, som blev sat i bilen, når man var ude og prøvekøre en bil i 80'erne. Så fik man det her kassettebånd med ud, når man var ude og prøvekøre den nye Nissan Sunny, eller hvad det nu var. Og så er der en sød speakerstemme, der fortæller en om alle de glimrende tilbud ved finansiering af bilen. Mens de vender den til prøvebilen, spiller vi lidt musik. Senere vender vi tilbage og fortæller, hvordan de kan få bilen finansieret hos Provinskredit. Sådan der. Og Rebecca, hvad er din næste plan? Nu spiller vi et stykke musik op til nyhederne, og så er der nyheder og sport, og så kommer vi tilbage umiddelbart derefter. Hvad er din plan nu? Jamen, jeg tænkte mig, at jeg ville træske lidt over forbi Hyundai og høre om deres helt nye model derovre. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du kunne få Hyundai til at fortælle om hele deres portefølje af køretøjer. Ja. Så hvis jamen, du kan... jeg prøver straks at vinde sig over og se, om jeg kan få fat i en, der ved alt om Hyundai. Modtaget. Ved du hvad, Rebecca? Det er godt arbejde. Det er da helt særligt direktøren for Lamborghini, ikke? Det skal jeg nok og gøre. Og sige, at vi meget gerne vil med ned og køre til sommer også, hvis der er et sommerkursus. Helt sikkert. Det giver jeg videre. Det er godt. Hej så længe. Vi kører lige lidt videre af båndet her, og så kan jeg sige, at der var ikke nogen af lytterne, der havde Lamborghini rigtigt. Carsten, filosofen, har lige siddet og monitoreret. Der var en, der sagde Ferrari, men det tror jeg ikke, man siger, når man snakker Lamborghini, fordi hvad er det? Ja, Ferrari har deres stejlende hest. Lamborghini har tyren, den fnysende tyr. Hvorfor? Fordi tyren altid kan pule hesten. Det var netop derfor, man valgte at bruge en tyr. Sådan der. Vi hører lige, hvad de har at sige på bilbåndet, og så finder jeg et stykke musik imens. Sidder de netop nu i deres drømmebil, kan vi fortælle dem, hvordan de kan få bilen finansieret hos Provinskredit, som er et af landets mest seriøse bilfinansieringsfirmaer. Når de vender tilbage til forhandleren, beder de blot om en kreditkartansøgning. De kan udfylde den på stedet sammen med forhandleren, eller selv sende den til Provinskredit. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at Provins... Mens forhandleren klargør bilen, behandler Provinskredit... Ja, tak. Jeg kan lige gøre opmærksom på at sige, at Provinskredit ikke findes længere, og derfor... er dette ikke en reklame for et helt specifikt finansieringsselskab. Det var altså, når man var ude og prøve at køre en bil i 80'erne, fik man sådan en kassettebånd med. Det er fantastisk. Frem til nyhederne skal vi høre musik fra et band. Man tænker, hvad laver de egentlig? Her er Kashmir og Rocket Brothers. God eftermiddag, og velkommen til Teenage Team. Der er sket noget nyt inden for popmusikken. Jeg tror roligt, man kan sige, at Twisten og Rock and Roll synger på sidste vers. Det siger i hvert fald grammofonselskaberne. Og det er de glade for, fordi nu har de chance for at producere nogle ting, som de selv synes om, der er musikalsk forsvarlige. Det er således, at det er de mere melodiøse ting, der er ved at blive populære. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3 med Anders Breinholt. God eftermiddag og velkommen til den anden time af det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Det betyder, at der er lidt musik. Blandt andet startede vi med Sort Sol og Shabiba Bay. Shabiba Bay, det hedder den ikke. Shabiba Bay. Og Anders Lund Madsen er her ikke i dag. Hvis du netop har tændt på din radio og er på vej hjem i din bil, så kan vi sige, at det er det helt rigtige tidspunkt. Du har sat dig ind i dit køretøj og er på vej hjem, fordi at vi har nemlig biltema. Årsagen er så simpelt, at vi ved, at biler, det fanger lytterne, det fanger seere. Det er den nye X-faktor, kan man jo i bund og grund sige. Og derfor handler det om biler i dag. Og selvom du er en kvinde, fordi det hedder så, jeg tror bare ikke på, at det er faktuelt bevisligt. Det kan man heller ikke rigtig sige, men det sagde jeg ikke. Men jeg tror ikke, det er statistisk bevisligt. Jeg tror ikke, statistikken viser, at det er rigtigt. At kvinder slukker for radioen, når det handler om biler. Og derfor har vi sendt vores journalistpraktikant, Rebecca Svensson, i Bellacenteret, hvor der er bilmesse, som er åbnet netop i dag. Og det, jeg ved godt, det ikke er Danmarks største bilmesse. Og jeg har også sagt, at den, der er i Herning, er større. Og vi kommer til Herning næste gang, der er bilmesse og sender derfra. Hej, Rebecca. Hej, hej. For lidt siden, der var du inde i en Lamborghini Gallardo, ja. Og vi hørte blinklyset. Det vi skal nu, det er, at du er gået over på Hyundai-standen ude i Bellacenteret. Eller i Bellacenteret. Og Jeg vil lige høre, der er flere lytter, der har spurgt, hvad er finansieringen, hvis man skulle have en Lamborghini Gallardo? Finansieringen? Ja, altså de penge, man skal låne. Man kan... ja, man kan jo i hvert fald nok ikke lease den. Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk hørt, at Aston Martin er begyndt at lave privat leasing, fordi det vil godt have flere biler ud på gaden. Det koster så kun en 25-30.000 om måneden. Jamen, det var da en slik at skulle slippe for en Lamborghini. Ja. Rebecca, hvor er du nu? Jamen, nu står jeg jo i Hyundai-standen sammen med en forhandler ved navn Henrik Christensen, som kan fortælle stort og småt om Hyundai-bilerne. Og hvad er der her omkring os? Jeg tror, vi har en 20 forskellige modeller, alt i alt. Ja, ja, fint nok. Så, Rebecca, du ved ikke så meget om biler. Der holder de tre Hyundai, der findes. De er bare i forskellige... så er der en 1,0-motor, så er der en 1,1-motor, så er der en 1,2-motor. Det er derfor, der er så mange biler på standen. Okay. Jamen altså, jeg kan jo sige, at der er kommet nogle Danmarks premiere, der står herude. Vi har en Hyundai Sonata nu med facelift. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men det er noget med, at den lige har fået lidt ekstra ting i vognen. Ja, flot. Rebecca, som kvinde, ja. Hvordan vil du anmelde en Hyundai Sonata, for eksempel? Kig på den, smag på den, rør ved den. Sæt dig ind i den, start den, blinklys, dyt, gør hvad du vil. Bare fortæl os, jeg kan forstå, det er jo deres topmodel, ikke? Jo, jamen altså, det tror jeg bestemt, at det er. Den er i hvert fald ny, og den ser også ny ud, den er helt sort. Hvilket jeg jo tænker er lidt træls, når det er varmt og sommer og sådan noget. Nu har jeg sat mig ind på førersædet, og her er der god benplads. Den har sådan et... måske imiteret læderret, jeg ved det ikke helt. Så er der kun én pedal nede. Nej, der er to pedaler. Det betyder, at den har automatgear, Rebecca. Men mindre det er sådan en handicap. Men der kan du hjælpe mig. Der kan du måske hjælpe mig, fordi at, prøv lige at holde rattet i hånden. Ja. Og så sætter du ligesom din venstre hånd, som om at det var et ur, så klokken 14:15. Eller sætter du den på 14:15? Og din højre hånd sætter du over, hvor tretallet vil være. Så er det svært at have telefonen samtidig. Men bare antag, jeg har den lige på skulderen nu. Det du så gør, det er, at så tager du og holder fast med to fingre. Ja. Rundt om rattet. Og så kører du ligesom fingrene sådan op af rattet og ned af rattet. Der er sådan helt rillet. Ja, fint. Ja. Men det, jeg vil have dig til at mærke efter, det er, at du kan også lige gøre det sådan ned af rattet. Ja. Det er der på et tidspunkt, at der er et hul i rattet? Altså, er der ligesom sådan et, der er forskruet, kan man sige, forskåret, så du kan sætte en skrue ind? Nej, altså, der er fire huller i rattet. Okay, så, det, jamen, så ved jeg godt, hvad det er. Det er jo fordi, at Hyundai er jo lavet, og det er jo, den er jo lavet som en... Den kommer standard som en validevogn, og det er derfor, at den kun har to pedaler og har automatgear. Så det er den der knop, jeg leder efter, ligesom når folk kører gaffeltruk, så de kan dreje rigtig hurtigt rundt, du ved. Det er den, der kan skrues i rattet, og det kan man altså fire forskellige steder, fortæller du mig. Jeg ved ikke helt, om vi snakker om det samme. Der er i hvert fald nogle huller i rattet, men det tror jeg mere, fordi ellers ville det jo bare være en rund plade, ligesom. Inde i midten af rattet, der er der symbol for butthorn. Det synes jeg er meget fint. Kan jeg dytte? Jeg spørger lige Henrik Christensen, om jeg kan dytte. Nu kommer han lige ind og hjælper. Og drejer nøglen. Der var den. Hold da kæft. Ja. Rebecca, der bliver opmærksomhed nu. Rebecca, må jeg snakke med Henrik? Det må du i hvert fald. Har hørt Henrik de sorte spejder, tror du, normalt? Han siger, at han har hørt programmet en gang imellem, eller et par gange. Det var, hvad vi blev enige om, det var blevet til. Modtaget. Lad mig bare snakke med Henrik. Du får ham her. Tak. Henrik Christensen. Goddag, Henrik. Du taler med Anders Breinholt fra Danmarks Radios B3, De Sorte Spejder. Goddag. Goddag, Henrik. Du er direkte i radioen, bare så du ved det. Okay. Ja. Henrik, du er sælger hos Hyundai. Ja, jeg indhæver en forhandling i Græsted, ikke? Nå, så du ejer simpelthen en helt Hyundai-forhandler? Ja. Ja. Ja. Og Henrik, hvorfor lige Hyundai? Ja, det var jo en tilfældighed, der kom frem dengang Hyundai kom til landet i 1992, så... ja, så tilfældighedernes spil, det var så, at det faldt på mig også, ikke? Ja. Er det noget, du sidenhen er blevet glad for, eller er det noget, du har fortrudt? Ja. Nej, det er jeg meget glad for at være. Ja, ja, fordi hvad skal... Altså, ja, det er det svært for mig, men Hyundai har jo haft mange meget reelle biler igennem, op gennem 90'erne, ikke? Ja, det har det. Her snakker vi blandt andet om Hyundai Pony. Ja, det var jo vores første model, der kom, ikke? Ja, og hvor mange, af dem, hvor mange af dem kører der på gaden i dag, tror du? Hvor mange af dem har du også? Du har også værksted, ikke, Henrik? Jo, det har jeg. Hvor mange laver I service på Hyundai Pony i løbet af... Altså, hvor mange kører der på gaden, tror du? Ja, men det er, de er nok snarere udtømt, men et slag på taxen sted, men ja, måske 100 stykker. Okay. Det er lidt svært, det er lidt svært for mig at sige. Jeg har selv 4-5 stykker, der kommer fast på værkstedet af ponyer i nu, ikke? Så, hvad kostede en, videre, hvad kostede en pony dengang? Så vidt jeg husker, var det 127.000. Og det var jo mange penge dengang. Ja, men det var dog en billig bil. Ja. Hvis man skulle købe en god brugt... Ja, næppe. Hvis man skulle købe en brugt Hyundai Pony i dag... Ja. Ja. Hvad vil den så stå i? Den vil stå i små 30.000. Og kan den fås i lilla stadigvæk? Den blev jo, kom jo i lilla dengang. Ja, der er nok nogen tilbage i lilla. Henrik, jeg tror, vi maler den. Årsagen til at spørge, det er fordi... Og det kan jeg kan ikke afsløre for meget radioen endnu. Men jeg kan sige, nej, at vi på et tidspunkt har snakket med hovedkontoret, importøren af Hyundai. Ja. Og de var ikke rigtig... De mente ikke, at vi lancerede, hvad kan man sige, omtalte Hyundai så pænt i vores program. Okay. Og det er naturligvis ikke noget på sig. Og der vil jeg, nej, sige, at vi har muligvis brug for en Hyundai inden for den nærmeste fremtid i forbindelse med programmet her. Ja. Og Henrik, hvis vi havde brug for en Hyundai Pony... Vil du så være, ja, manden, der måske kunne skaffe os sådan en? Vi skal bare bruge den et par timer en eftermiddag, og der vil ikke ske noget med bilen eller noget som helst. Ja. Altså, du kan ikke, jeg har faktisk ved at restaurere en til eget brug, til udstillingsbrug, men den er ikke så langt fremme, så hvis det var lige inden for kort tid, den skulle bruges. Ja. Men ellers var det nok, det var nok muligt, at jeg kunne skaffe en, ja. Henrik, hvis du skulle sælge en Hyundai til den unge, mørkløde dame, der står ved siden af dig, ja, til Rebecca, vores journalistpraktikant. Hvilken, ja, Hyundai vil du så sælge hende? Jeg vil nok sælge hende Hyundai Getz. Som jo er, undskyld jeg siger det, en af måske de nok grimmeste biler, der findes i Danmark på markedet PT. Det synes du? Ja, jeg er ikke vild med den. Det er jeg ikke. Det er nej, simpelthen men, ikke. Sådan er det jo. Smag behag. Jeg synes egentlig, ja, det er... men det er en lille økonomisk og... billig bil at komme til, og som har alt sikkerhedsudstyret i sig som standard. Så den vil jeg nok foreslå. Ja. Ellers vil jeg gå over i 30'erne som næste skridt. Ja, det er jo sådan et lidt smart, ja, bil, sådan en sporty vogn, ikke? Ja, ja. Den fås jo i forskellige modeller og motorudgaver og døre, ikke? Så, ja. Det er den, der ligner en BMW 118, ikke? Jo, i30'erne. Ja. I30'erne, ja. Den kan jeg godt minde lidt om den, ja. Ja. Eller den ligner. Eller der har nogle tegninger, ja, i hvert fald, der er blevet fløjet, ja, i stedet, ja, fra Tyskland til, ja, Sydkorea på den tegnestue. Ja. Ja. Men nu er den jo designet i Europa jo så. Ja, det vil jeg godt sige i reklamerne. Men det gør det jo ikke, ja, meget bedre, Henrik. Det var det, jeg ked af. Henrik, tak fordi vi måtte snakke. Og Rebecca, vil jeg godt lige snakke med igen. Og så lover jeg at ringe, ja, til dig inden for overskuelig fremtid. Og så kan vi offentliggøre, ja, her i radioen overfor, hvis vi lytter, hvorfor det er, at vi godt kunne tænke os at prøve at køre en Hyundai Pony. Ja, det, okay? Men det var ikke utænkt, at jeg kunne skaffe en, og så jeg kan give Rebecca mit kort, så kan I ringe til mig. Aftale, Henrik. Så er den lukket, er så er papiret er skrevet under, som man siger. Det er godt. Tak, ja, men. Farvel. Farvel. Ja. Det gjorde du godt, Rebecca. Det var jo en fin snak, du fik med, ja, Henrik Christen. Så skal vi også til at ringe af, medmindre du lige har noget til sidst. Nej, men jeg har bare lige været hen ved Santa Fe'en og stå og sparke lidt til dækken, de er godt nok store. Ja, det er jo Santa Fe'en, som man jo kan få. Nej, det er Tuscon. Hyundai Tuscon kan man jo få i en firehjulstrækker, bare uden firehjulstræk. Altså, hvor den kun trækker på de to forreste hjul. Og så er det ikke firehjulstræk, men der står 4x4 bagpå alligevel, at du kan købe skiltet som ekstra udstyr. Men en, jamen, Hyundai Santa Fe, jeg ved, det er jo sådan en, både Reimer Bo og Jarl Friis Mikkelsen kører rundt i, kan jeg forstå. Rebecca... Ja, og den kan man få for 5,45% fast rente. Ja, det er flot. Ved du hvad, Rebecca, vi skal til at spille tillidsbingo, og jeg synes da bare, at du skal have tak for indsatsen. Så gik der nemlig tid med det, og så har vi kun 40 minutter tilbage af programmet. Jamen, så ses vi derhjemme nu. Tak, du. Kan du have det godt og helt tænder, ikke? Det skal jeg nok gøre. Moin. Og hvis han siger, at du skal skrive under nu på den der Hyundai Getz, så siger du, don't think so, rosé, ikke? Føl. Det gør jeg. Hej. Om et øjeblik, kære lytter, spiller vi tillidsbingo. Jeg ved godt, det er lidt tidligt i programmet. Som sagt, Anders Lund Madsen er her ikke. Derfor kan det halte lidt. Det er det svært, når man sidder her næsten alene. Derfor spiller vi tillidsbingo. Umiddelbart efter tillidsbingo, der ringer vi op til Kasper, vores gode ven fra Thy, og hører, hvad der er sket i påsken. Og som han jo i kort sagde i programmet i går, han er blevet bilejer. Kære lytter, det her er det store Sorte Spejders biltema. Lad os bare slukke for det igen. Det var bare lige for at lave en lille teaser. Vi spiller det, når Kasper er igennem. Det er vores bånd, der hedder Kør Hør. Et bånd, som vi også skal høre hele ugen. Det kan jeg godt love. Men her skal vi høre Ida Kåre. På vores hjemmeside, som altså hedder dr.dk/spejder, der kan du se, hvad det er, vi spiller i programmet, hvis du klikker derovre på playlisten. Og så kan du også downloade vores podcast, som altid er klar, og cirka inden for en time til to efter programmets afslutning. I går aftes på Rådhuspladsen i København, der var der den store X-Factor live-koncert. Og Carsten Holt, vores filosof på programmet, du var derinde i går, kan jeg forstå, med en masse af dine venner. Det var vi, ja. Ja. Vi var inde og se på Martin og Laura. Ja. Og det var stort, virkelig dejligt at være tæt på og kunne ligesom mærke den der X-faktor fornemmelse, der væltede ud over Rådhuspladsen. Det er jo den største seersucces siden afsnit 4 af Rejseholdet, tror jeg. Eller sådan noget. Et eller andet helt eksplosivt. Det er fuldstændig sindssygt. Der er så også flere drama-afsnit, blandt andet Krøllingen og Forbrydelsen, der har haft. Men det er ligegyldigt. Det er oppe i den klasse. Og i går aftes, der var der altså samlet, ja, det er man lidt i tvivl om, fordi hvis man ser på TV2's hjemmeside, så skriver TV2, der var samlet 30.000 på Rådhuspladsen. Ja. Hvis man ser DR's pressemeddelelse, og blandt andet også BT, så står der var 60.000 mennesker på Rådhuspladsen. Det er lidt ligesom, da der var ungdomshusdemonstrationer, så sagde politiet også gerne, at der var måske 1.000 demonstranter, og ungdomshuset sagde så, at der var 10.000. Jeg hørte en af vores rigtig gode kollegaer, Søren Rebbe, som sender på B4, det program, der hedder Brødre, sammen med Alex Nyborg Madsen, som sendte en særudsendelse på B4 i går, der indfra, altså brødrene Alex Nyborg Madsen og Søren Rebbe, de er ikke brødre i virkeligheden, hvilket man godt kan se. Men de sender der indfra, og så siger Søren Rebbe lidt i 7 i på B4, så siger han, jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Jeg var også i 92, da fodboldlandsholdet kom hjem, og det er nøjagtigt det samme. Der vil jeg lige slå fast og sige, så stopper vi. Der er intet, der slår den dejlige sommerdag i 92, hvor der var 200.000 mennesker samlet i sidegaderne også. Fordi busserne kørte altså forbi Rådhuspladsen i går. Men det var flot, og jeg synes, det er fantastisk, at det er det. Det er det, at der er så mange, der møder op. Det, der var det interessante, det er jo, at vi så her på DR er så stolte. Og jeg må også sige, at jeg er personligt stolt på DR's vegne, fordi det har givet DR selvtillid. Så kan man sige, at det er jo bare et underholdningsprogram. Ja, men det var den selvtillid, der skulle til, ikke? Aftenshowet sender jo koncerten derindefra fra omkring klokken 19.07 og til 19.22. Det er program sat til at sende fra klokken 19 til 19.30. Men de første 7 minutter skulle Søren Jacobsen lige lave lidt stand-up. Det er værverden, som lige skulle lave lidt vejrudsigts stand-up derindefra. Værgøjler op. Og så skulle man lige have Jens Blauenfeldt og Louise Wolf til at lægge over til koncerten. Og så startede det egentlig, og så var Lise Rønne på, og så spillede Laura en sang, eller Martin sang, som lavede de to finalister, og så kørte det sådan. Så blev klokken 19.22, og så kommer Martin skal til at gå på med en af hans sange, en af dem, som det han var Moonwalk sang. Det var nemlig den der, hvor han danser, han vil også, Martin også skal vise, at han kan danse. Yes. Og 19.22, så går Blauenfeldt og Louise Wolf så ind og siger, ja, her skal vi til at lukke af for aftenshowet. Man sidder og kigger på klokken. Klokken er 19.22. Det betyder, at der er i hvert fald en 7-8 minutter til klokken er halv. Det er da mærkeligt, at man ikke vælger at vise så meget af koncerten, nu når man kun har valgt at sende en halv time. Så ligger de så ned og bruger 3 minutter på at sige farvel, imens rulleteksterne kører. Og der tænker man, der kunne man måske godt have valgt at prioritere det sådan, at rulleteksterne kunne have kørt, imens den unge Svend han sang. Det valgte man så ikke at gøre. Nej, det tror jeg, det er, fordi aftenshowet har brugt meget tid på at ligesom lære at speake ind over rulleteksterne. Jeg tror, det er en svær disciplin, og jeg tror ikke, de vil give den fra sig sådan lige. Nej, det tror jeg faktisk, der har du fat i noget. Det, som så også er interessant, det er, at da man så er færdig med rulleteksterne og har brugt de her 3 minutter, og man kan høre Martin synge i baggrunden, så er klokken måske 24, altså 19.24, så er der 6 minutter til klokken er 19.30. Der vælger man så at køre det, der hedder trailere for 38 andre programmer. Der når at køre en 6-7 trailere for programmer, der skal køre i Pinsen, genudsendelser til sommer, Matador genudsendelse, og hvad ved jeg, det når så simpelthen at køre godt. Så har man altså brugt 7-8 minutter på noget, hvor man kunne have vist det. Man tænker så, koncerten varede jo en time derinde på Rådhuspladsen, og man kunne høre den hele i radioen på P4-koncerten. Men så tænker jeg, og det er jo her, hvor det er endnu ikke helt at lære det. Prøv at høre, man har scenen, man har 30-60.000 mennesker stående på Rådhuspladsen. Hvorfor dog ikke sende hele koncerten? Hvorfor dog ikke bare give folk det, de måske gerne vil have, og så sige, vi sender det hele. Det er ikke kun seertal. Og hvis der er nogen, der hopper fra kvart i otte, fordi de skal over til regionalprogrammer, fint nok, så viser vi det hele. Nu har vi det som udstyret derinde. Men nej, det er fordi, at vi på Danmarks Radio vælger at sende så vigtige programmer i stedet, det kan jeg da ikke noget hedder, i stedet for X-Factor-koncerten. Fordi at det, man valgte, og det er der simpelthen på et programplanlægningsmøde her i huset, hvor man har sagt, vi kan ikke vise hele koncerten. X-Factor, ja, det er populært. Det har næsten 2 millioner seere hver evig eneste fredag. Ja, hvad skal følge op på den? Hvad er det eneste, der kan afbryde en direkte koncert fra Rådhuspladsen med de 2 unge mennesker, som alle danskere vil se? Hvad er det for et program, der er næsten lige så mange seere som X-Factor? Hvad er det program, som er det eneste program, som måske også kunne afbryde TV-avisen? Hvad er det, der er så vigtigt, der kan afbryde noget? Det er et program om tarmskyldning. Det er rigtigt. Hvor man ser en, ja undskyld, hvis der er børn, der lytter nu, en flexslange, gennemsigtig flexslange med vand og lort i. Ja, og det er det, det var. Lange analyser af lortens farve hvor og alder. Sissi Fisker sidder og analyserer sammen med en dame i hvid kilde, hvilken noget lort en anden dame smider igennem den her slange. Ja. Det var det i øvrigt altid nærstedsværende og dejlige program, som hedder Ha' det godt. Ja, det er godt. Hvor at aftenkonsultationen med Peter Kvartrup Geisling jo også er med. Og at have det godt er sikkert et godt program. Jeg er bare ikke så vild med sundhed. Derfor bryder man ikke om programmet. Men det er bare typisk, det er. Nej, vi kan ikke bryde programplanen. Nej, og der er også nogle kvoter med nogle provinsafdelinger og noget, som ligesom skal opfyldes og sådan noget. Hvor er det bare en dejlig sang. Lars Huk og Når lygterne tændes. Vi spiller en omgang tillidsbingo, og derefter ringer vi til Kasper over i Thy, oppe i Thy, henne i Thy om lidt. Og jeg kommer lige i tanke om, det havde jeg glemt før. Aftenshowet, eller Danmarks Radio Date, viste jo også TV2's koncert den dag, de helt tilfældigt udkom med en plade. Og der var der også der var 20.000 mennesker på Rådhuspladsen. Fantastisk scene. Der har aldrig nogensinde været så flot fjernsyn, altså lavet så flot fjernsyn på Rådhuspladsen, siden det der MTV Award. Altså det så virkelig, virkelig, virkelig, virkelig flot ud. Der valgte man så også kun at spille 1,5 nummer med TV2 dengang. Og så sagde man, ja, men årsagen, og det var undskyldning for ledelsen, årsagen til, og det var virkelig flot fjernsyn, og det var det, var at, jamen der er ikke særlig mange seere i live musik på fjernsyn. Hvorfor så lave det en The First Place? Det har jeg bare lige kommet i tanke om. Men okay, nu sidder jeg og snakker med mig selv. Ja. 70 3x20 skal man ringe, hvis man kunne tænke sig at deltage i tillidsbingo. Det er sådan, vi spiller helt pladen fuld til at starte med. Det første, man siger, når man kommer igennem, det er tillidsbingo. Hvis man ikke gør det, så er det farvel og tak. Tallene, der vil vi godt sige, de er ikke i dag læst op af Anders Lund Madsen, der han jo ikke er. Men er derimod læst op af... Ja, lad mig bare sige det, som det er. Julie Bundgaard, godmorgen Petræs søster, som har været på TV2 Lorry. Britt Bundgaard, mener jeg, hun hedder. Og det er ikke engang løgn. Det er rigtigt. Det er hele redaktionen sidder og kigger på mig. Det er der ikke hendes. Jo. Birgit Bundgaard. Det er også ligegyldigt. Jeg ved ikke, om det skulle have været frem, men det er det nu. Og det er også vældig rasende interessant. 70 3x20 ringer man. Her er det første nummer. 2A. 6A. 12. 26. 29, 33, 67, 67, 68, 67, og 68, 68, og 250. Ja, vi skal have en gang mere. 2A. Jeg er ked af, det er de samme numre, men det er det, vi kunne... 6A. Hvor var det dumt. 12. Heldigt er 12 i øret, der var en buslinje 12. 12. Der, derinde, 26. Ikke? Ja, tak. Hedder hun ikke Birgit Bundgaard? Det mener jeg altså. 29. Julie, synes, hun er god. Bettina Bundgaard. 33. Hallo? Tennis Bingo. Ah, men hvor er det fantastisk. Tillykke. Tak. Du har vundet... Jeg skal lige ned for spillet. Pas på, lille fyr. Pas på, du ikke får noget. Du har vundet en og muligvis flere de sorte spejder t-shirts. Det lyder cool. Hvem taler jeg med? Du taler med Anders. Dag, Anders. Dag. Velkommen til programmet. Jo, tak. Anders, hvilket stilas ringer du fra? Et lille bukstilas. Murstilas. Ja. Hvor højt er det? Det er en lille meters penge, tror jeg. Så hvis du rent faktisk faldt ned, så er det begrænset, hvor stor skade du kunne gøre ved dig selv. Ikke, at du skal gøre det. Det kan gå farligt, det til. Ja, det kan det godt, men det var begrænset, ja. Anders, du murer så? En lille ved i foden. Jeg er murer, ja. Ja. Og hvor står du og murer henne nu? I Allerød. I Allerød? Er det Allerød, ja. Privatbyggeri? Er det erhverv? Er det udlejningsejendom? Hvad er det? Det er sådan nogle parcelhus. Lind og Risør hedder det. Ah! Dem, ja, ja. Hvor mange Lind og Risør-huse tror du, der er blevet bygget i Danmark inden for de sidste 10 år? Altså, det er jo sådan et type hus, det er sådan et, ligesom i 70'erne, hvor man plantede landet til. Jeg er selv født og opvokset. Ja, ja. Og det her er jo bare de nye parcelhus, kan man sige, ikke? Jo, præcis. Jamen, det er mange. Det er rigtig mange. Ja. Jeg aner det ikke engang. De byggede vel en 300 sidste år, eller hvis ikke det var mere. Men Anders, er vi ikke enige om, at, og det er ikke for at negligere dit arbejde, men det er lidt ligegyldigt med dine mursten, for det er jo bare for pyntens skyld, ikke? De gør jo sådan set ikke rigtig noget andet, end at se godt ud. Nej, det gør de faktisk ikke. Fordi at, der kommer bare sådan betonplader, eller det hedder det sikkert ikke, men et eller andet, og så sætter dem op, og så står du og murer dem her op som en flot skal, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Så vi står faktisk bare og pynter dem lidt, så det ser værre eller bedre ud, det ved jeg ikke. og Anders, hvad farve sten står du og ruder med nu? Jamen, jeg står og ruder ved en antik umbria, hedder den. Det er en blanding mellem en brun og en gul og en rød sten, egentlig sådan med lidt spil i, så det ser farligt og fornemt ud. Men det er en flot sten, ikke? Jo, når den står færdig... afsyret det hele, så flot. Hvad er finansieringen på sådan et risørhus, tror du? Uha, det kommer lidt an på, hvor det ligger henne, og med det hele tænker du på. Ja, det er bare, hvis det koster. Det, du står med nu, hvad koster det? Det koster... Ja, hvad koster det? Det koster mellem 3 og 4 millioner, kunne jeg forestille mig. Fy for satan. Men der er det er fy for satan, ikke? Jeg har læst det i visen, og så er det vel 150 kvadratmeter højst. Det er da også meget, er det? Jo, altså det er et af de lidt større, vil jeg sige, men Anders, så bor der det heller ikke. Anders, hvad bor du selv i? En murmestervilla? En stor murmestervilla, ja. Nej, jeg bor i en lille lejlighed nede i Næstved. I Næstved? Og bor du alene, Anders? Ja, det gør. Hvorfor? Ja, der er ikke nogen, der vil bo sammen med mig. Nej, jeg ved det ikke. Ja, en lille pus. Lige øjeblik, ja. Du lyder da som en sød og rar og flink fyr. Og jeg kan jo, sige, med den store tilstrømning af kvindelige lytter, vi har til programmet i dag, fordi vi har biltema, så kan du godt regne med. Jeg fortæller erfaring, fordi det er sådan, at når vi har haft en fyr igennem, der lyder sød og rar, så er der rigtig mange kvinder, der skriver ind, og tror, vi er sådan en datingportal, at kan I ikke sende Anders' nummer, han lyder sød og sådan noget. Og det vil vi heller ikke gøre her, men det er da bare, hvis man er i Næstved-området og er en single, sød pige, så kunne du da godt bruge en kæreste, kunne du ikke? Det kunne jeg godt. Jo, men jeg har faktisk sådan halvt om halvt en kæreste, ekskæreste, der sådan er ved at... Men jeg ved det ikke. Ej, det skal hun ikke høre, så det må heller være med det. Nej, nu har du selv nævnt det, Anders, og sådan er det. Og der vil jeg da bare sige, sige er det en ekskæreste, eller er det en kæreste? Hun har været en kæreste. Ja. Og nu er vi ved at finde ud af det igen, måske, så... Jamen, ved du hvad, det er heller ikke helt dårligt. Det kan godt gå godt. Det tror jeg godt, det kan. Anders, skal du tage en eller to t-shirts? To t-shirts. Så må jeg være sød. Det kan være en af gaverne, der kan gøre en glad eventuelt. Er hun pisse sur? Nej, det er hun ikke. Hun er ved at være glad igen. Nej, Anders, hvis der er noget, vi skal gøre, og det mener jeg virkelig. Hvis der er noget, Anders og jeg, vi skal gøre for dig, for det kan... Hvad hedder hun? Hun hedder Katja. For at Anders og Katja nede i Næstved igen kan komme sammen for alvor, så vil vi meget gerne hjælpe dig. Og det mener jeg, det ville være dumt, hvis vi ikke gjorde det. Ja, det er rigtigt. Er der noget, vi skal gøre? Og nu, når jeg er navnbruger i programmet... Jamen, du kunne have heddet Benjamin. Det er lige meget. Du kunne have hvad som helst, så ville vi gerne have hjulpet dig. Du lyder som en god, reelt fyr. Og Katja skal bare tage sig sammen. Hun skal ikke gå og være krukket. Jamen, hvad har du lavet egentlig, siden I gik fra hinanden? Hvad jeg lavede, det vil jeg ikke udtale mig. Og det var beskidt? Ja. Det var lidt beskidt. Ja, okay. Ej, det var det ikke. Det er almindelige små ting. Det kender vi alle sammen. Jamen, så må hun sgu da bare. Det da. Men der kan jeg, det, ja. Okay, Anders, ved du hvad? Vi sender 2 t-shirts, og det, du skal gøre for at få dem, det er, at du skal skrive til os, satansyngel@dr.dk, og så i emnefeltet skriver du buslinje 250S. Buslinje 250S. Ja, tak. Det gør jeg. Tak, men. Og så hils Katja og sig, hvis der er problemer, så kan hun bare ringe. Jamen, det skal jeg gøre. Det skal jeg gøre, og jeg siger mange tak for det. Camilla Jane Lee i musikterapi nu, eller Tine Bryl. Jeg gør ikke det. Det er også lidt sådan. Det kan godt være, man skulle lave sådan et program der om aftenen, og så sidde oppe i tårnet her i der byen, og ryge nogle smøger, og være lommefilosof. Det... Anders, have det rigtig godt, og kom godt hjem. Tak lige måde. Tak lige måde. Moin. Mange tak. Moin. Nu skal vi høre et af mine yndlingsnummer. Det er nummer 4 fra min CD. Og det er Lollipops, og nummer, der hedder Naked When You Come. Det er lige her, og det er fantastisk. Og om et øjeblik ringer vi til Kasper. Så vidt jeg husker, er det oprindeligt fra 1964 eller 66. Og det er sådan her, det lød dengang. De kunne bare ikke vide, at det har lavet så godt et nummer, så at det er en udødelig klassiker. Lollipops og Naked When You Come. Oppe i Thy, i Thisted. Der sidder vores gode ven, Kasper. Han sidder vist ikke i Thisted lige nu, men Kasper er en fast lytter af programmet, og derfor er han en ven af programmet, og vi har ringet Kasper op i et års tid nu. Og det gør vi også i dag. Kasper er landbrugselev. Han er 18 år, og vi har ikke snakket med ham siden påske. Kasper er en dreng. Ja. Hej, Kasper. Ja. Kom, min ven. Ja. Hvad laver du? Jeg sidder lige og tømmer fodertro til ved en sår. Jeg troede, at det var sådan, at de nye regler, som du har udstukket for os, det var, at når klokken... Hvad laver du, siger du? Jeg sidder lige og tømmer og fodrer på en så. Lad være med det der. Hva? Bare fortsæt, Kasper. Men ved du hvad, gør det dit arbejde færdigt. Det er næsten mere interessant end mit spørgsmål. Det er jeg ikke tvivl om. Prøv lige at... Du arbejder bare færdigt, min ven. Du tømmer... Jamen, du kan bare snakke til mig, mens jeg arbejder, fordi jeg har en par stykker bagefter, der også skal tømmes. Du tømmer søerne ud i fodertroet. Det er lækkert nok ellers. Kasper, jeg troede... Det er meget. Ja. Kom så med. Jeg troede, min ven, at vi havde en aftale om, at når klokken var 15.30, så havde du fri, og så kunne vi bare ringe. Og så var der ingen ballade med din arbejdsplads. Det er der heller ingen ballade med. Jeg arbejder bare overtid. Har I flekstid på gården? Ja. Frihed med ansvar. Det er fint nok. Og en pose tips og en cola. Det er ligesom, hvis du er ansat i ungdomsafdelingen her og læser medievidenskab. Kasper? Ja? I går, der ringede vi op bare for at sige, at vi ville ringe i dag, ikke? Ja. Ja, og så sidder du i din nye bil. Jo, ny. Ja, du sidder i din første bil, du nogensinde har haft, som er din egen, ikke? Nej, den står vel stadigvæk i den gamle hans navn. Ja, men det er jo noget med din far og noget forsikringsværk, ikke? Jo. Lige noget. Ikke er det ulovligt jo overhovedet. Han må jo godt have 18 biler. Nå, okay. Undskyld, hvad sagde du? Hvem? Nej, jeg snakker lige i telefon. Okay. Hvem er søgerne af det nu? Hvem er det? Det var bare en medarbejder. Jeg troede, jeg snakkede til hende. Er det Karina? Ja, det var. Okay. Kasper. Yes. Det er jo din fars gamle bil, du har fået, ikke? Jo. Så er du den stolte Iron Master 323, du. Yes. Er det en dejlig vogn? Ja. Hvad er din far med at købe? En Mitsubishi Charisma. I guld. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Hvorfor? Ja, det har vi. Hvorfor? Vi har en omløber. Vi brugte også ham, der stod lige over foran, jeg ved. Kasper, jeg var arbejdet derfor. Disse pludselige stop i samtalen. Jeg er undskyld for styrelsen. Ja, det gør ikke noget. Hvad mangler I, Kasper? En omløber, siger hun. Ja, der var en så, der var løbet om, så vi skulle lige have den fikset med en årene. Og så skulle hun lige have ud, hvad for nogle årene vi havde brugt i dag. Fordi vi skal heller ikke overanstrenge sig. Ja. Hallo? Ja, hallo, min ven. Ja. Det er lidt anstrengende, at sidde i den her position her. Jeg vil sige, at hvis jeg rent faktisk ikke vidste, at du arbejdede på en gård, så vil jeg tænke, at det er en af de mærkeligste, meget frisindede klubber for ældre mennesker eller par i det hele taget. Åh, for helvede. Ja, undskyld. Hvad sker der? Nej, det var bare lige, at jeg så den, så synes jeg lige, at jeg skulle have min arm i klemme. Hvor hårdt bider sådan en sol? Hvad? Hvor hårdt bider den sol? Har du nogensinde sagt til den? Din lille fede sol, har du nogensinde sagt det til en af de dyr? Nej, den bed den heller ikke. Den pressede min arm op imod noget. Nogle stålrør. Lad være. Ja. Kom frisk. Jamen, det er da nærmest ligesom at være praktik hos dig, Kasper, på gården. Kasper, men din far har altså købt en Mitsubishi Karisma i guld, og mit sidste spørgsmål... Ja, der stod den var i guld, men den er sådan faktisk pæn. Champagne? Lys, bronze, ja, champagne. Ja. Den er flot. Er det en dejlig bil? Karisma eller 323'eren? Karismaen. 323'eren er en dejlig vogn. Ja. Men Karisma, den er også udmærket. Fordi du skal jo tænke på, at den skal du jo have om 10-15 år, så er det jo din. Ej, det tror jeg. Selvfølgelig. Og det ved jeg sgu ikke. Kasper, det skægge er jo, at vi har jo aldrig rigtig hørt dig være på arbejde som sådan. Og nu jo, er det jo lidt som om, ja, det ved jeg godt, men der har du bare været alene i stallen sammen med alle søerne. Nu kan man jo godt høre overeleven. Nu kan man ligesom høre hierarkiet der. Jeg hører dig kun sige, ja, madame. Naturligvis, madame. Ja, madame. Jamen, sådan er det da. Ja. Jamen, sådan hænger det sammen, og det behøver man ikke brokse over. Nej, nej. Det er, var der heller ikke der, jeg var hen imod. Kasper, men så tager træet... Ja, kom nu. Så tager... Kasper, hvilket tøj har du på lige nu? Jeg har t-shirt, overalls og gummistøvler. Åh nej, det er ikke i læder. Hvorfor skulle jeg ved at finde på at spørge om det? Kasper, ja, den 23. maj. Ja. Der sender vi jo, vil vi godt sende for dig af. Ja. Ja. Og det har vi... Kan du ikke lukke arret på den der sol? Ej, det tror jeg ikke, den er blevet tilfreds med. Hvad kan lukke arret på en sol ud over en boldpistol? En årene. En årene? Så bliver den tilfreds? Ja. Ja. Men sådan ser jeg siger grise jo hele tiden, ikke? Uanset om de skal inseminere sig eller ej. Jo, de er grønne, der er snøfter, de skal bide hjertesænge, sådan er det bare. Men grise er et sødt dyr, ikke? Nej. Og det er det ikke. Men Kasper, er det små ondskabsfulde sataner? Kasper, ja, det tror jeg. Kasper, det vil bare spørge om til sidst her, det var, at den 23. maj, der ja. Eller det er ikke til sidst, færre spørgsmål mere, fordi vi skal snakke helt vejen op til nyhederne, det er om 3 minutter. Men det spørgsmål, jeg vil stille nu, det er, er der mulighed for, tror du, og jeg vil faktisk ringe og snakke med dig om det, uden at vi var i radioen, men du tager ikke telefonen, når jeg ringer, og det er også fair nok at sende det signal. Mediestjernen har været i avisen. Nej, jeg har fået hemmeligt nummer. Man kan da ikke bare ringe til Kasper, uden at det er fra radioen. Det er helt fair, min ven. Men husk... Du har da mit nummer. Husk, lad dig være med det pjat. Husk, hvem det var, der fik dig helt derop. Og der møder du måske også, når vi ligger og ruder rundt nede på gulvet, så sidder du derop og kigger ned på os. Der har vi brug for, at du lige hiver os op i nakken og giver os lidt stjernestøv på skuldrene, ikke Kasper? Ja. Selvfølgelig. Godt, min ven. Det, jeg bare vil høre om, det er, tror du, der er mulighed for, at vi kunne sende hjem for dig, i stedet for, at vi sender fra gården? Altså, vi sender hjem for dine forældre? Hjem fra mine forældre? Ja. I stedet for mit hus? Ja. Hvorfor det? Nå, undskyld, det skal du... Det var bare... Nej. Men det... Jamen, den eneste årsag... Nej, lad mig lige tale ud. Jeg troede, at jeg havde aftalt alting med Carsten. Ja, filosof. Men det er... Og undskyld, kære lytter, det her, det bliver måske lidt internt. Men nu tager vi den. Ja. Det er kun fordi, at vi vil jo ikke have... Hvis det nu er, at din chef, din arbejdsgiver, han skulle være ked af, at det skulle gå ud over dit arbejde eller et eller andet andet. Og vi vil meget gerne betale din fridag, hvis det er sådan, at du bliver så fri og sådan noget. Det skal bare ikke være nogen, der føler sig, at de enten er udnyttet over, at vi kommer og sender. Eller er det pisse irriterende, eller at vi siger noget om gården, som han ikke bryder sig om, eller Anders er jo sindssyg, Anders Lund Madsen, han er jo sindssyg, lige pludselig siger han jo bare ting, der passer ham jo, hvor jeg jo mere holder mig tilbage. Så der ved man jo ikke, at Anders han lige pludselig kunne finde på at eksplodere, og så, det skal bare ikke gå ud over dit arbejde. Nej, men det har jeg også aftalt med min chef, og vi kan da lige tage en grundig snak herefter. En gang, når det ikke er i radioen. Steffen Kratz, han er lige gået forbi vinduet herude foran studiet. Ja. Ja. Hvad synes du, hvem synes du, Kasper, er Danmarks bedste nyhedsvært? Jeg ved godt, han ikke er nyhedsvært mere, han er korrespondent. Hende på 18 nyhederne på DR1. 18.30? Ja, 18.30. Ja. Kald det, hvad du vil. Mette Valsted? Ja, det tror jeg. Mørkhåret? Ja. Ja, hun er sød. Det er også dygtig og god. Mm. Ja. Kasper, der er et minut tilbage her. Hvad lavede du i påsken? Jeg var hjemme i påsken. Jeg var så heldig to dages fridage op til en fri weekend. Så jeg havde fri i 4 dage. Ja. Det var heldig. Ja, det var rigtig heldig. Ja. Jamen. Jeg var bare hjemme med de gamle. Slap af. Så havde vi da fri. Okay. Så fik vi nogle gæster den ene dag, og så fik vi... Og så kom min onkel og hans familie på besøg den ene dag. Så de havde besøgt mig i mit hus også. Hvad er det, din onkel hedder? Claus. Tage Bjarne. Hvad blev der Tage Bjarne? Jo, men det er Claus, han er på min mors side. Det er min mors bror. Ja, okay, godt. Og det, ja. Kasper, vi ringes ved på fredag, ikke, min ven? Yes. Tak, og tak fordi I måtte ringe. Jamen, det var så lidt. Moin, du. Moin. Vi er tilbage med de sorte spejdere i morgen, og klokken er 14. Nu er klokken 16. Her er P3 Nyhederne. Hej.